خندانم برکتی دی دنگر بابا دکان چوتی دکان آگا چپکی توس پانی تاو دی دا برکتی دی شیبه چی رخ شو نبی شی را کئی چاوڑی ورو نواری کئی کنزو پا دکان بانی دوارا چم یا پا روڑا اگرم که کول بے پوخ کو انگر بابا پا دکان بے شکرانا کی خوا دوار غنم بے اوڑ پا دکان بانی بے اوڑ اب انگر یا اوڑ اب ان کسر چی منگو پا جم برا خشتے منگو ام خلق راوری دادی کم جن دی کم شیر دی دی انگر بابا پا جبانی برکتی دی شکرانا سے حراما دا بیا پا دخشان تا دیبانی اگر جتا بے رسولا نو دا طول عملونا چار شمبی روز کتاب پارا سنگری دی خبر یہ بنیاد تھے اللہ معذبین مانے چا اللہ عذاب را لے گلے و ہوا سخرنا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حزوما وی دا چار شمبی پا سار شروع شوی و دی بلی چار شمبی پا مرخم بانی ہوا بن شوی و ریحان سر سر بن شوی و نو دقا دا چار شمبی روز دو دو دو پار سپیرا ناکارا وان دقا چار شمبی روز دا دقا دی پیغمبر و ایماندارو دا پار غورا وان دو دشمنان من اللہ خلاص کرد نو پا دی لحاظ بانی پا دی روز کی خوال استی چیغا نجات دا ایماندارو دا دقا روزی دا ایماندارو دا خوشحالی پا بینا باندی دا روزی کی تا دا خوشحالی کار کول لا بہتر دی او دا کتاب دا شروع کولا دا علم نو اللہ بہتر خبر کمی دا دیو جنب اشپگمی میسی تا اشارولا او بیا خلق روز تا دا سور و رواد که دا دی حقیقت نینی دی خبر چرا پسو جن نو بیا خنه دا نبی علیہ السلام مدینه چیولی دی تا رو جن سی ولی رو جن سی ای پا دی بانی اللہ موسیٰ علیہ السلام از اون قوف را سرو کنا منگا شکریه که رو جن سی نخنو حق بی موسیٰ من کم دا موسیٰ دا خوشحالی کل خود دیا سر دار رسول السلام رو جنو خلق پیمی رو جن سی نو دا خوشحالی و دا خیر پر از بانی دا خیر و دا خوشحالی کار کل دا شکریه پا تور بانی دا صحیح دا نو که سپگری پر از شروع کئی نو منر و که دا گنی چه دیر وقت چه ذاتی خیر دی از دی ذاتی خیر دا وجن رو دا خلاف کن نو پس تا غیبیا نراجی او گناه سبب او زدیه گردی نو دیا خنه دا دستر پر از قبرستان تا فل لازم کنه نراجی کنه قبرستان تا زار وقت دا چه مرد زیادی پا خلو تقروبو که نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صفات که سروری کائنات آقای نامدار خلاصای موجودات دا سندی دا الفاظ ناروا ندی رسم کول رواج کولی کنی دی بریلیانو اشعار گرده دره دی نتا زما دا خلی نتا تاوری دل دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف رن نیا وقتی بیل دی که پردین دیل دی که اغوز سیو آقای نامدار و پلانکه و پلانکه دا پردی کون ندی اغوی دا دیو جنا خنی دی روا دی درباز و تنها کی رسول نباشن دا بیانی ها بطار سیانا نکنه ناروا دی خود تا ترکیم که چلو تخایی چه دیسی رواج جا دیسی رواج جا غبو چه دا خلقی دا وجو کو منا علو پا کار دا چه شی موجودی چه موجود نی نزد زمانا که خلقو تا تربیت که تعلیم و تخایی دا نظرماتی دا لوگه سوچکی دا سنگره دا پانا دا نظرماتی پانا کی تیبی خاصیت تی تیبی خاصیت تی گرم دا حرارت تی دا نظر علاج چه غیصر دردون را شیطه برا جی دی دا نظرماتی دا پانی نا آسی او تا تی چیلو پاک چیلو نسا لخواه پاوتا چه او اتادر دی درو تی پا پیندو میرو تا که پا خواله را شیط تون موجی دی خوالی تی از دی خواله سر دا غا دردون ختم شی از تب اون پوزه شی نو دا خود تجرباتی علاج دی علاج و زنی چی دونی که اللہ خاصیت چول لیتنا نو دی که دا غد گرمی خاصیت تی بلا دا چی دا دین کی را کاجی دا خیص در دا معدی دلوم ختمی با دیگر دا ختمی دیو جن ازنو مشرانو باوی پا چیلم که دل داوار که چیلم که تو آتر سی را کاجی نو دا در زن ختمی حرارت تی بکی گرمی دا او عمل بالخاصه که لکاری را ریرم یو بوتی دیو دانه دا کنه ایمله گنه دا دو دا عمل بالخاصیت تی اللہ پا که دا خاصیت اچوره دی اللہ تینه لری کی جو لری شی بعض و علیمان دی کلی دی غالباً غرائب القرآن والذي دلی دکری دی. موسیٰ علیہ السلام تور کیو مریض شو اللہ مریض اللہ و تبوٹے و خسان کی رضا گاو خورا اگر او خور جور دیر وقت پس دیا پی اگر تکلیف را رہے نو دیکھو جو ذل داکتر شو کنا او بوٹے و خور نو خنو شو اللہ دکھو خنو شو نوی بوٹے خور کول کل او خو مانی چی دا بوٹے و خورا نو تاوش پا خول جو خورا لے نو بوٹے جورو لکی اگر زما پو وجبان دی کولو زنی تو زنی کی خاصی سی چی دا غین شرکو دی چی قاضی دا نو پیدا کی گی دا منع نیدی نروان دی ایکی پاچھا اور چیرے کی سو اللہ اللہ اصول بیان کولا دا نیدی خوا دا نیدی خوا دا نیدی خوا پکیتا یا ایو اللذین آمنوا اوفو بالعقود صلو رسول ایماندارو دا صورت حجۃ الوداع کی دا مکی و دا مدینی پر مین کی نظر شیرے پدا سے حالت کیوں کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو سورلے سو اور گئے ہوتا تلاوت کو سیفیہ دوری ان گرمے رضی رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہی دی علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور پلو نارینو تو سورت مائدہ اوخائے چی دا اشرا کی اعتقادی فعلی عملیہ کو مختی بین چیدی چی اشرا کی اعتقادی نظان بچی شاہ سے بوی رحمہ اللہ تعالی ما من بلت الا ولہا آلہت تعبر ہر کل کی دا غوی الہ دی تعظیم کی بے دوم اللہ را حدا الا وفیہ الاشراک نینم سوک لیکن پکیتا شرک شتے یعنی شرکی فعلی مثالون نمونی پکیتا شتا دے نوزکو ایدا ناری نو توخ ہے کیا غفور زنانو توخی او زنانو تا سورت النور خی علمو نساکم سورت النور تا شعب الیمان دویم جل صلور سو نحش پیتا او حسنت دا حدیثی کلام شتے علماء کلام کرے دے عمر رضی اللہ تعالی نکلو تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور وحلوهن بالفضة تاسو پخپلا سورة براءة ازدکای سورة توبة ازدکای چه احکام ده جهاد و قتال ازدکای ده دشمنان و سر ده بیکار طریقه ازدکای او بل طرف تا زناناو تا تاسو سورة النور خواه کالیو تا ده سپینو آچو ده سرو ما چو تکبر با بکی تراشیست نزان ساتے تنا او کو بلو قود دائرہ تم شعب الایمان نقل کرے دویم جل 477 300 داشن تا دویم جل 302 بانی ہم خود مرک کے حدیث سند باندی کلام دے وما علماء تا ضعیف ہوئی لگی ایمان دارو پورا کئی لوزن را اللہ سرا المقصود من الایفاء بالعقود اداء تکالیفه فعلاً وترکاً غرائب القرآن المقصود من الإيفاء بالعقود أداء تكاليفه فعلاً وترکاً دا اللہ صدق کرے لوز پورا کوئی سمت لبی دے چھے کمی دیتا دا ویلوی کولوی دیتا آغا ہوکا چھے کمی دیتا دا پریخودو پریشی دی ناغا پریرا پاگے پسے کے گمو دا دا صورت مقصود ذکر میں دا آیا تولو سر سشیه ده مسائل لحل و ده خرمت رد ده اشراک فعلیه و اولن رد ده شرک اعتقادی ثانیان تجزیه ده صورت اول پینزو آیتونی که ده طلور مسائل ذکر که اصولی که اگر ده ذابطه په حیثیت باندی او ده غیر دلان ده بشمار افراد دی او بشمار اقسام دی اول مسئله ذکر که احلت لکم بهیمت الانعام دنگر دلا اللہ روا کردی نو تاسوی مبند ہوئی تحریمی مکوائی پا زنو زنو زنو وقتون و زنو موقع کی حرام کردی لکما مثالو خود چرگ بانگوی وخنده و حلت لکم بهیمت الانعام تحریمات دا اللہ تحلیلات دا اللہ الرد کردی تحریمات دا بندیانو زن نتاسوی مبند ہوئی سپیره مگانا دویم الا ما یطلع علیکم بے داغنا چی تاستو بیانی جی تحریم دا اللہ دا زان نا ممنا کوا تحریمات العبادتو دا اللہ منکڑی منو گنا تحریمات اللہ دو مسئلے فلی اد تحریمات اللہ مثالوں خودل غیر محل صیدی وانتم حرم احرام دی طلب اختیار مانا دے حرم کی اختیار مانا دے دا تحریم دا اللہ دے اللہ مانا کوئی دی دا دی زینہ دی وقت نواتی بے ایک وقت بے روا دی دو خبری درم مسئلات دا اللہ دا معظمات و عدب و قی لا تحلو شعائر اللہ ولا شعر الحرام دا زاننا تعظیمونا دا زیون و دا وقتنو مجھوڑو آئی دا اللہ دا معظمات و تعظیمو کا بیت اللہ کی دا حرم کی حدود کی اختیار مکوات دا حق بل دیل ورنکی کہ چرت دے او بزرگ ناستا دا یا قبر دے او گیر چا پیر بند دے زنگل دے ویدلتا و مرغی نولم ستن کعبہ جوڑا او دغلتا کی بخکار نکم کعبہ چن جوڑا غیر محل سوید وانتم حرم لا تحلو شعائر اللہ دا اللہ دا معظماتو بیدبیونکی تعظیمات دا اللہ پزے و ساتے یو مسئلہ دو خمق کیوشوی تحریم دا اللہ پا زیر ساتا دا زاننا تحریم مکوا نو دا دین قسم اولا مسئلہ دا اللہ دا عزت مند عزتو کا شاعر اللہ دا زاننا تعظیم جوڑوا وما احل لغیر اللہ بی دا روز پیاد کی طلبوں مسئلہ ذکر کئی وما احل لغیر اللہ بی اچھی آواز سے پیدا خوشالو رو سواد اللہ نظبل دا تعظیم پا تعظیم دا غیر باندی دا ظلن تسے وقت کردے پا خلو باندی بھی شکرانا دا گرد پیسدے دا فلانی پا نم باندی دا تا تعظیم دا غیر کئی شعائر دا اللہ و حکم دی پا شعائر دا غیر اللہ باندی ہو لگاو ناروا دی کفر دے دا ظلو یا صورت دا کفر دے عمل دا کفر دے دا ہونا چاہے حرام کریشی دی بائی دا تحریمات دا اللہ ما احل لغیر اللہ بھی دوت تعظیمون کئی جدا اللہ دا سوا دا بچہ کنو پی آواز شئی طلول والا مسئلی تحریمات دا عباد و غلط تحریمات دا اللہ دین تعظیم دا شعائر دا اللہ ضروری تعظیم دا شعائر دا غیر دا نخو دا زیر ناروا من دی گناہ دے دا طلول مسئلی ذکر کری نو دی طلول مسئلی ذکر کولو نفس بیا ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا دو کفر و دو اسلام برید پا دیوس کافر کے دو حلال و دو حرام و برید نشتے بیا پا کافر کے نفرت کر کا سپیروال غروال منل دا پا کی تدیر دی مسلمان کی بدانی نوز دو کافر و دو اسلام پر اقرار دو کافر از مسلمان فرق را گئی نزد کوئی فلا تخشاهم وخشاونی دین می دل پورا کو در دیسر متعلقات مسئلہ نوریم بین که پینزا آیا تا یو سبق او پاگه که اصول دا شراک فعلیو او دا غیر رد دین سبق دا آیت پگمنا یا ایوها الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق دین دا اللہ بیان کا پابندی دمان دو کئی اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الامور الممدو توائی زنون مشایخ رحمهم اللہ تعالی سو پریشانی سخت رازی نو دا اللہ قانون مانا ملتو درے گا پریشانی بری ختمی گی او ملتو دست دائی ذکر کر نو اصل مسئلہ رواغ صلی دین دا اللہ و رسوائی آیت نمبر وم کیوئی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اللہ صلی اللہ وذکرہ دے دا اللہ وذکرہ کے سرطہ و رسوائی مانا دین دا اللہ بیان کر دیا وَيْكُونُ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ و رسوائی دین دا اللہ دو مسئلے اول اصول دہل خورمت دویم نمبر باندی موزو کا پابنش طہارتو کا ادین دا اللہ و رسول درہم سبق دا آیت دول سننا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا بیان دا لوز ما تقول کو معاندین او ناقضین دا عہد چاچے لوز ما تکرے دے انادن نقض کرے دے اگو سر اللہ ما سوکلو نکتو دلو پابندی انکی نتاثر بندہ سوکم نسپک صداگانی لکر کری تینزو دی یہودو او یوا عیسائیان اللہ شریکہ دو عیسائیان اللہ چیوپ کی شریکہ دا شپک صداگانی ویلی کتاس اللہ عزبانی پابند نسولے اتینگم نکو نو دغا صداگانی چی میں غول ورکوی دا شپک والا بتاس اللہ در کوم اگر شپک والا دی امت کی راوستی دی شتے پا کیتا بیدائیس پا پنجا سمنا یا اہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر ترغیب دے منلو تا پیغمبر راغے کتاب راوڑ ستاسو دو پارا اولی نمانائی اولی منے کنا داشتن تا دو پیغمبر رو منے آیت اتار نو انیس کی انیس رسم کی یا اہل کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم پیغمبر راغے بیان کی دری سبقونا ختم شو اصول دا حل و حرمت یو درم الصلاة او ترغیب بیان تا درم سبق دا لوز ما تاون کو دا زدیان و معانی دینو لسزاگانی نتاسو لبتا غدر کم سلورم سبق حالات دا ناراستو چه چا پا دین رسولو کی ناراستی کرده اپا مسئلہ دا حل و حرمت بیانولو کی سوشوه ده دا یاری نا جی نقصان برتر سے حل و حرمت مسئلوں کی شکرانہ رکھنا دا شکرانی مسئلہ با بیانائی نو دا آسان خبر رہنا جی دا لوی نکا اولاد دے شکرانی اخلی خوری پاگی غرشی پاگی کی پیدا شویدی دا آغا دا خلی نتا اوڈو کے وباسے سپے اسیم خدی مصاب مسافر و سباس کاری او چی بیا اوڈو کے پا خلی کے دے آتا تین اوڈو کے وباسے نو آغا دی پریدی دا دا فلونا دکی وقتی دی نپریدی دی نا دا دیو جنا مسئلہ جی کرتلا ناراستی دی اکرلا نو مر باشی پاتی که گی نا سزا با دی باندی راشی او بلا دا چی زلیل باشی نمی سالی لپیش که دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام چی اللہ سستی کری ودو نا اللہ سزا وقتلا انہا محرمتن علیم اربعین سنا دا حالت با بتا باندی راشی سرورم نفین رم سبق مثال دا ناراسو ترغیب دفاع دا دین طرف تا وطلو علیہم نبا ابن آدم بلحق آیت نمبر 27 نے شروع دے بیانو توکا سستی ناراسی جو پکی توا اشیخی را غستے ہو اغوی زتال اللہ سندورم تجی سکائی نارا اولاگیز مڑی کا دفاع ہوکا کن سر بجی ختم شی شپگم سبق دا آیت یو تل اختمنا یا ایو الرسول بلغ ما یا ایو الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر تسلیدا تو مسئلہ بیانے دے حل و حرمت مسئلہ بیانے دے شرک مسئلہ بیانے دے رد دے شرک مسئلہ بیانے دے شکرانو نپریدی دی طول بجی دشمنی کئی طول وی بچی طول مشرکان کل وسط دیتا ہوں گورا نو مشرک کئی دغا دشمنی بری کئی تسلی اس آتا دا اہل کتاب چکم بو دشمنی کئی پدے مسئلہ کی داغو پلیتی انقصانون ما عیب خدر سماعون لیلکذب دو درو خبری منی حقائق و ندو لری اکالون لیسوہ سے شکرانی خورن کی او تو شکرانی ناروا دا نتا پریدی اکالون لیسوہ دیر زیاد حرام خوارا دی دا شپک سبقون بیان کو اپا شپکم کی بیان کو تسلی قبائح دی علماء سو وم سبق دایت 51 نیو 55 ترک الموالات تحدید المومنین مومن زوری رسی ولی کلک نشوی پخپل ری ادرے گا سڑیا رستو کی گی ولی چی مخ کنیشت لین رستو کی گا مو دین دا اللہ بیان کا مرگ دلے اوزل دے دا ناری نو پا مرگ مرشا دا دویزانو پا مرگ بانے سلم ری چھے دویزانو پا مرگی دیو جنہی ذکر کلا دینو رسوا یا ایو اللذین آمنو لا تتخذو الیہود والنصارا اولیاء ناکار علماء علماء سو النصارا ناکار پیران لا تتخذو دوسری سرونکائی سلام کوا لار کی خبر اتری کوا غم خارے کو تحادری گا اخلاقی مسئلہ دا او دا حق دا انسانیت مسئلہ دا یو دا دوستی دا ذرہ محبت و مینہ انہوں کے ذرہ چرتا ولی چہ ذرہ محبت و سرہ کرنو دا آغا بد تتا خو قتل ادا آغا سپک تتا ذرہ نو قتل اللہ من اکرد من یوہین اللہ فما لہو من مکرم چہ اللہ سپک کرے دے نجدی تو قدر کون کے نہیں تو لہ قدر دان دا کم جنر آرے چہ تب عزت کر لا تتخذو قطع الموالات اوفق غر الایمان القب فی اللہ والبغض فی اللہ کلکا مضبوط خبر القب فی اللہ والبغض فی اللہ دا مضمون دا آیت تا پنزستم پوری بھئی دا آیت نہ پنزستم نہ اتم سبق افضائح دا حضر کتاب اشرمون ایئے اولی سمیجی نے کنا قل یا حضر کتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله من پا اللہ ایمان روڑے تاو سبیدی نویو نتاو سا دا خبر پتا گنے چی ایمان دیستایی خود زمنگ پکی موا من تا زمیرون مراجع کوا داوی ایتا سندرگ ترخویشن چی زیوی خبری تا حق ویم پا غیم یقین دی نو دا غی خلاف تا بخامخان حق ویم تا غی تا نا قوانویم نو تلبیس الحق بالباطل را لا تلبیس الحق بالباطل و تقدم الحق او که غلط نکینم نو کتمان رازی نو نکتمان کم نو تلبیس کم حق تا حق هم ناک تا ناک هم نو دا مسئلہ ذکر کرد اتم سبق ختم کم نهم سبق دا آیت وش پیتم نا یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ترغیب و تحذیر دے علی الدعوت الی اللہ او رسوا طول رسوا یو خبر پڑھ ترین دی اکر دی سستی اکرو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ نتاد اللہ زموری سرطن رسول پیغمبری وَجْنِنِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ جی وجن رساتی چھ مرگ دی راغین و غبر آخری بیا وجل دین شید وجن رساتم وول تقول خوفی کی ترازی نهم سبق او دائی پو گدو بانی بیرے دے تقسیم دا حلو کتاب ام کرے چھ صبح کی خیری گزارو سر کی گی اتا دیر نا کار دی لسم سبق دا آیت واتیانا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اغاصل مسئلے روا نفی دا شراکی فعلیو دا اللہ منکری ولی روا کوای دا اللہ روا کری ولی منکوای التعظیم دا شاعر دا غیر ولی کوای دا اللہ دا معظمات تعظیم ولی نکای دا دی ولی تریخو اما مسئلہ دا شکرانی اور دا مسئلہ طلول مسئلی ذکر کی نو دا تفصیل سر بیان کری دی کل چدا بیان کی نورستو آیت سلم کی ہوئی لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث اشراج فعليه پلید عقیش توحید دا عمل دا دے پاک پا اشراج فعليه کیا مدن دے فائدہ دا خیر دے بکی او پلیدی دا پاک دے آغا تو چا اللہ ادھر کی پر قل قانون باندی آداب دا مسئلے بیان کر لا تسألو عن اشیاء ان تبدلکم اگر تحریمات دے عبادی ذکر کرو آیت نمبر یوصل درے کی ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلہ ولا حام ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب جانشترے یا ایو الذین آمنوا آیت نمبر یوصل شپگم کی بیان کی دو معاشرے دے مسئلے دے پار دے دی یا اشراکی فعلیو کیو قسم قسم پا غیر دے دا بلن پا کندا کی ادبار کی آدول یا دا بندات یا دا پیری یا دا قبر یا دا ڈن یا دا گٹ یا دا بلتشی دا دی یا دول او یا دا کندا پا دے کی دا پیشکول یا غزیت حاضر دل نو دا شرکی فعلیو کہ دزرہ نئے واقدار گانے نشیر کی ارتقادیم دے کہ دزرہ نئے اپا دستور و قانون باندے کئے نشیر کی فعلی دے نو قسم کا قوانوم کنم دا اللہ بھئی ایک یوازی ندبل عیسائی لکن زاور کئی نو دا با نوائی جس طب دی عیسیٰ علیہ السلام نمون کری اندولا قسم ورکائی نو دا با تنوائی جتا با دا واق وخو خوالی کدا خبر زی دی اندو کن زادا دا نیتو دا واق وخو بمی خوالی کدا خبر زی دا دین اغتا کن زاغا سا خوالشتا دینا نو دا با تنوائی جتا با دا واق وخو خوالی قبر نا پا دی کن زانا دا با دا نوار کئی اتش پرس با دا ور نبا دی مخالو لی اپا ور با دی مچاجی کری کتا دا کار کری دا کن زاغا نیگی خدا با دا نوار کئی قسم قسم صرف اور صرف قرآن دا اللہ بور کوئی شرک فعلی او سر شرک اعتقادی دیو جنہ ذکر کو فیقسمان باللہ انگریزان پیرنگیان دیو قسم با قرآن دا اللہ ایتن دبل چاہ پر نمانے صرف دا اللہ پر نمان قسم بور کوئی ولی آخر کی یوم اجمع اللہ الرسول رد شرک فر علم قسم دا چاہ پر نمور کا چاہدن خبری چی دروغ جننے کرشتی نے اگر یو اللہ دینا بلتوک او بیا اگر دینا تا پوسم کولے شی چی زولی دی پا دروغوین اگر یو اللہ دینا بلتوک شہادتو بینکم نزکہ ذکر کر اجماعی عقیدہ دا انبیاو چی پغیر وانی اللہ پیجی بلتوک نپیجی عیسیٰ علیہ السلام انبیاء طول اقرار کر لا علم لنا انکا انتا علام الغیوب صفت رازنشتے بیدانے کتابی پروکڑو فغیبو کو دن کہتای ادا اختیار ستارے دا دید پارے نفع دا شرک فی علم ذکر کلا ادا عیسیٰ علیہ السلام دا الہیت رد دا موری انت قلت للناس اتخیدونی و امی الہین من دون اللہ ابو انمان ذکری دی لس سبقون بانی فلس عنوانات باندی مسئلہ دا حل و حرمت مفصل بیان کلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سورة المائدة لكثيرين معلمي أحكام ذل حرمت بخوراك غيسر هذا متعلقات بيان كي ما يدوي تيار خوراكتا وفكم تسفروت خوراك ما غيسر ما يدوي لكي دسترخان احکام پکی در حل حرمت در خوراک زیاد بیانی نمین داخلی حدی صورت کی ذکر اند مائدر اغلی انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا و آخرنا و آیتا منک در صورت مقصد ماری حل حرمت در اللہ منی دزان نقشے بندول ازادول مکوائی بندول ازادول کپاکی در سپیروالی از غوروالی نیندوانی خیال لے کفری شیر کی فیالی دی او کدر تجربی حکیم داکتر فخون باندی بندول او ازادولی نارا شرک ملے اگر اسباب و سر تعلق ساتی و پاکیده دو غروالی اسپیروالی خوالی بدوالی بانده دا خبره دا شراک فعلیه و بنیاد ده ماوی دا چه شراک فعلیه شهریه اسبوعیه زمانیه مطلق غم خادی پیدائش مرگ سفر کڑا کول پدیر طولو کی خلقو انتر سبق شروع کولو پوری بدعات خلقو دن نکری شیغا اکثر دا اشراکی فعلیو دا قسم ندی دنیاستو متعلق ما پرون سے اجمالی کرو کو دا محرم دا محرم دا اسلامی کال اول امیاشتا ردیو رنبی لسرد سپیری گنی وعدا کو جن پکی نکی زن علاقو کی طبخ الحبوری فی عاشری ہی لسرم باندی گوری پہ رئی خودکانی وی چووی چوکتا کتوی وی وار پچنو کو چوکیوں پکئی دا خادی کی سوک اصو کی پنجت دغمبان سے حسین رضی اللہ تعالیٰ رشید شعر دور والی پوری تخصیص پری میں سکے اندوانی عمل یعنی تشی کے اسپیر والے غور والے گنل ددی روزے د محرم دا عاشر روزہ فدینیت باندھی جو حسین پہ کسی شعر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوم اشرا کی فیلیو دا قسم نہ پڑی کہ خیر منی غروائے دس ندا رسول علیہ السلام نیولو صحابان تہوی دا موسیٰ او دا علیہ السلام و دا غد قوم پہ نجات باندھی خوشحالی ہوا کہ مسلمان او اللہ دین خاندان بچ کری دی دیش پو رول کی سرگ تو رول گناہ دے سرگ رنگی دی زنانو کدا مسئلہ دا دیش پو کی سرگ تو رول خکار ندے ہوئی سرگ تو رول خکار دے رنجل گول خکار دے داد سرگ حق دے ریفر نظر حفاظت ان کی اور بیا بہتر دائی چھتا تم لاستو وقت کی چران جس ترگو کی پادشی اخپل اثر ترگن کی نوی داخنی دی اتکا خل بازوی چی دی کی تورول خودی دا پر زد روان دی شیعہ و روافض وی دا دا خوشالی نخلا نو داخنی دی نروازی غم پکار دی حداد دا دی مقابلہ کی سنیانو جوڑا کن دی کشپی تورولو کی سرگو کی دی کے ثواب دی نپ کے ثواب سے نپ کی گناہ سے البتہ علاج دے دستر گو عہدا حق دے دین یاش کی پختونوں کی رواج قبروں نے بھی کئی خز روانی ناری نہ روانی خاور روڑی پہ قبروں باندھ بول رہی ہوئی کال نہ سے قبروں نے بھی کو قبر کروانے کا خاور کے تلوا اور وقت پکار دا چی غیبان خواہ روا کرشی چی سورے کی گینا روانی گینا او که سورے شو او وردی نبیار دکول پکار دی خواہ رینا دکول پکار دی چی ڈک رشی او دی وقت پوری خاص کول او دی میاش رکی فاپر اٹول اس پیرا دا خلق و پاکی دا باندی ربیع این ربیع الاول اور ربیع الثانی دا شانت جمادیان دا خود پخوار اسی زنانو که دوی دا خوائن دیدی خوائن دو که دسترگ و تورول دا شپیخ نی نو دستن اینا رواکای سپیره اولی گانی و بدواری پکیت اولی گانی رجب نیاش یومنهو لی زیواد دا دواده دا پار دیر خدا ردی که دا غوروالی دا کمر آوست و چه کل ضرورت و مقبر آبست و آدهو کا یومنهو لی زیواد رجب کی اگر اختراعیم صلات الرغائب مخکن علماء ذکر کرے بدعاتم دے ناروا تدائی سرا دیکھ کے رشپے مل کے قاری پہ سلاڑی ار رجبی ادا شانت رغائب صلات الرغائب یا لیلۃ البرات اصل لیلۃ البراء شیو جوڑا کروا شیو دل جوڑا کروا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادشاہو نو دو پخکارا باندی دیو باللہ سمبارکی نشور کولے نو اولا گئے دو امنگ خیرات کنکن الواغانی چوریانی پخول یو بل کربینی گلی اصل دو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات دا خوشحالی خادی کولا اواغ پچرا روانا دا مسلمانانو ماگی کتر سلیلت البرات برات مانا برات دا صحابونا او برات دا معاویین رضی اللہ تعالیم ہو اگا پا مسلمانانو کن پا دا ان مشروع سلیلت البرات تننوی او پا دیکی الواغانی پخی او غود خوشالی دا پارکول دا پیسا رمدی شعبان نصف اول نخوصت النصف الاول دا اول نمائی سپیرا رضی کی وعدہ کو جن نیمی پکار بل پک اللہ عب من نار پہلے رتن نصف منو را تشپرس سر مشابہات سے مشرکین سر کرات زب ہے لے تا دیش پیلا چر گر علول کو نجی ہوئی تکسیر و طعامی پی دا پچھے تا بلد بی دینی جوڑا دا شو قدر شپیلے و دیر خورا کون پاسکا کا دیر خورا دا اولی دا کال روزی تقسیمی گی چھے سمر دیرا اپا قسمون جو خورا دا نو طول کار بدا اللہ دیر در کیا پا قسمون بدا کیا پیسالہ بولی کرسی چھے دا سیتا اور دے اور تکرون دولا دیر روزی کر رزق دیر دروم دی غلط دا تقسیمون پدی باندی ادا غلطا بیا دوم روک رو کی بیا سلو پینجس پگر بینا جوڑے بدزنی ادا گرا بگلو بو جوڑے پکیتا اولی دوم روک روی نوی خورا کنا داشن تا صدقات و للموات دمروش و قدر کو پختنو کی اسم رواجی دی آر وقت خیراتو کا دیش پیل خاص کولو بیا مرولو شو قدر جو اندی خوش آلیو کی نمرولو شو قدر کو اللہ ایدو داشن تا صدقات و للموات فی اور دے طریقہ باندھے نور اعمال یکرہ نصف ثانی اور دویم نیمہ دا مبارک گول اور پاگی کی رواج کو رمضان قبرون تک رستنش پہ بانتلل للرجال وللنساء عید الاموات اندوانی طریقہ دا منگا وعدہ کو خادی کو اختر نتمرول اختر کو پختونوں کی رواج دے دا رمضان دا پنجل سوشپاسونا پور تا بیا پا خیراتون شروع کی سی چل لے دمرو اختر کو مخی کو دمرو اختر دمرو دا اختر تا حقیقت تے سی بنیاد دے دایتا کہتا بزاتون دے او پا دیا کی روانے چھ مرو حاضری گیا جو انترازتی او پا کہتا انجوانی خبر او پا کہتا گنارم آبیدار شوال ذوالقعدہ دیکھو عادق القرنی نحسو آل الزواج زمانی یومی یا زن شپور روز کی عبادت کول ادا غیر پار خاص کول سفر پا زن روز کی خدیر پا زن کی خنه دی سلورمی دی پینجمی دی پیر و دی منگل پا رضبانی سفر کول خنه دی دیو کول نبل کول تطلیل لروزی بوری ناز دو بده وی دی موقع دا روز خدا و دا پا کتا خنه دی یوی کوتی نبلی کوتی لطلو کی الغسل وقت ضرورت و غسل راس و قلم و اظفار زنی وقتون ادیدی چی پاگی که زنانا سرد ضرورت نا غسل نکی ما پرونوی خواهنیم پا سفر دار او ضرورت تیجی دا غسلی که غسل ما نکه دا اولی پا دیس پیروالی چی گنی تا بلخواهن تزان سنبالای اگه با ملشی پا دی باندی غسل و راس زنی روزی دیسی چی انسر انزر ضرورتی پا زناناو که دا اندوانی اقیده پر اقیده پا دیر از ویسر انزل خانهی پا ناریناو کم دادا پا دیر از بانی نکونه پر کل خانه دی پا دیر از بانی سر خیر خانه دا اولی ویده سپینی او کل ویده که نقصان پیدا کی دا تخصیص دا ایام رزون دا پارا دی طرقه باندی کنس البیت و غلق الباب پرونی بین کری کور مجارو کرده کور واتره رش پی روال را دی و جنو کی وزر جرت المملوعات والملح فی البیت داشن تا وزر جرت المملوعات امام المحفة و امرارها علی القاع لبوب حبوب والحشیش علی عند اخراجها من البیت و عند ادخالها البیت زنو علاقو کی رواج غرون کی وسم زنانه کی ودی او دولی کی کینی سادر کی پیچی نو سادر پا سلول ور ترکونو کی ملگ غوٹا کئی دا سرائی دا اولی دا برکتی دا چه دا سرائی لارشی آلتا کنو برکت براشی دا اندوانی عقیده دا سنتا خیاطت و سیاب لزفاف المرات بوزن خاص سن وزو صبی فی هجره غمز و عینها و الفتو عماب المصحب والانحناء على الرجلین پختنون که مخیوم و غسن غریز و علاقو کشتی کشرت کشر او دا مشر پا خوکنی میدی زنانه چه کور تلاوه دا وعده شدن دا خواهی پا خود پریوزی دا سخر پا خود پریوزی دا لیوار پا خود باری پریوزی خوله لاسوری اغور لاسونسی اپایسی دا انهنا حرام دا او پا دس حالت کی قطعی نارواده دا تقریبا سجده تر زکر و سر سر و مرسی مغا فرمت لا پا خود دا رواج و پا دی که خیر گنل غروال گنل نیک و سپیروال گنل در بلا پلی چیده دغشانتا ظن و کن کی جو سرے میں ملمو رخصت زن و سر بار شب لار میں تو سمولا پنجی ہے سر نمالا سنو لوان دکرم ساپا آو سر کو مغاکا تا شما جیئے شیر کے جمع پا کوئی لاتی ہو حق حیران سو خبرم نرا دیجا سو شن کی دا سب علاو کوا کرے ہو چت تو مارا علاقہ دا دیتی چلو کو یہ شیبا عدب میں ہوکا کہنا سلام کو سرے دار چا سر کے جمع شر عدب دارے چا پو بائن لاتی ما یہ خونا روا دی تو وہ باس استغفارو کا دا شو چا تا ما نوری دلے چا نما بجلوم بینا خیال ساتے رہ تو املاس دو مجلنی والو زتا خبر مائی گئی تھی جل گئی خوبانی پر وصل اسم سے پختان ہوتی خواہی پر خوبانی سر پر خوبانی لیور پر خوبانی دست بلسوک مشر خضر علا آغا ناری نو کیمو تب اصلا سلام کے اللہ سکتا کی نو دیدی نبی اللہ سے لیا راتین گئی او دیس پوتل اس رسولی علاوہ دا خرمت نبی کیتا اندوانی طریقہ دا شانتا پختانو کی اسم رواج دے وادی چونکی پوما بانی بیاد اپلار کر دوزی دا وما وما دا اگه اندوانی دا مرگ دا رسم نراغستی دا او بیا آگه کرداشتی دی روز کتلل دی که خیر گنل او نبوتلل بی خیری گنل کلی که سوک ناجوره دا چم که او خطرناک ناجوره دا نو دو وادشوی جینه دا کور نو اطلف و تازه و روز که نبی خطرنا نو دا مصر جینه زنان راشی او غزان سرکی بوی دی یو کورتا کربل کورتا دا اولی او چه دی خپا ارتشی خپا ازادشی ابھی غم نہ داوجی روس تو چرتا غم پیشی مخ کی نہیں ہوتی بیا پر غم ہوجی نہ ہمیشہ ہو گیا پر غم ہوگی بیا با ہمیشہ مکلا غم راضی نہ کہ اس وقت تو کورنا دا سنتا ذهاب زوج الى بیت سحری بوازن خاص ار تخ پوت ہوئی کو جن کرے گا نمیڑ گیا جینے خاون دا غکور لذی خدا غی او خاص طریقه دا دطلو دطلو اون تا طریقه دا حال طریقه نسون سا طریقه دا خورا کاو یا ذکر پاسو اور کلون سا طریقه دا اول تا چی پا تخی جولو بکیون سا طریقه دا دا لکان را غنشیری اپورتکی اولی اگر تخت خیجی جیره اون تخت خیجی دا دا مخی نا دا پرزول شروع کردی دا تا چل که چی دا پرزول باری مخی را جی دا جر بر جور کی دا طول طریقه اندوانی او اشراکی فیادیہ بیا بلا خبر ادا اس کا مشیدی جنی چوے کورتا بوتلا نو دا چی خیجی رولے تو نو رول بے خیجی آل تبا صلی اللہ چی کزی نو رول بے کزی بلتک بوتا نینی جی کی کبلتک نینی جی کی نو نروا دی خواست دا یا سر دی یا بلتک دا برو دا تخصیص دکا مکای این دوان جور کردی بیا چی کزی نو مخی دا امو پکی زن علاقو کی زیب و لکت پا غشان و زیار کرم او پاگیب وچشیب و زیار کسی زیو که اصور پاگیب اکینولا اینجوان و تعظیم ده ده غشان و ده میچاز و ده غوا دا پا کتا ده اینجوان و را غلوی چه فجی پاک ده کینی پاری تا بیا دا پا کتا را دا که کلا بای پی روزی پرست و دوی آزیر روزی او سمزن و علاقو کشته نو دو غشانو دوڑی پی پخی غشانو لراوری او داگی دوڑی وی پی دیوالی تپی در صد پارا دوڑی خودی را که همیشه با دوڑی پخی که دا کور مبارکی دوڑی پی که پخی گی دا دین تفاول اخنی دو غشانو دیل را چی دی کور که همیشه تاروی اچی لسونی پی غشانو نوری چی پی غشانو کاکر نشی نو پی غرو با غر نشی دا مطل نو پا غشانو لپلی تا کی آغا پیو کی زن و زنی کی بکیتا غشانو بانی پا چاچی بکی بکیتا اشار بی چهر پیو بکیتا اشار بل کی گنو تشیخ خونش که غشان میچازی دا غوا انجوانو تا معظمو ناغو بدا کار کار ناغی جور آواسا حدو تم رو وطلو داشان تا نور ناروا در زنانو متبرجات و تل در شمی جلوس و تو اسوات که حسن داشته زنو دیونی کی خانه که شمی که پکی نکری داده پستا کرده و پاقی که شمی که منبتیانی دای لگولی دای غفتی از گر شد جنکی و سره دا پرزول یا دا لنجا قویمه پلاری باید تیلو نکی از الار شیخو کروانو نوزی حالتا نور پرزول جوشی حالتا اون ناسی تیار خواهی کنا ناغا قویمه جورش پرزول جوشی در طول دنیک فالے پنیت باندی چه رانا دا او رانا و تجور فی دقشان تا دقشوری زنگو ناغی کم دا طریقه دا رانا روز بای مخی تبسولی لاتین و تلگولی اگر پا مخشای لاتینی ولی اندانی عمل او عقیده دا تفاول چی دیتا با رانا جوری گی در نر رانا کم دا چی تو تا رانا جوری در لاتین زمین کلی که گینه و دیده ناغا چه زمین حتی رواوری دن لاتین خوب سره لگه دره چه حتی زمین رواوری دن لکان واقس لاتین مرکو سخ خپس و غاقور و علا چه سر سکر اغلی و دان حسن رواقر ولی به دین رانا جوری کنه تازو چاره کرده دن ور دا رانا خود دین جات دا از دین پور تا منتا دو رانا تا جت نشه تیاره دیست نیست قرآن شریف مخیوری دا سر پا چه دین بخیر و برکت را دی دا قرآن دا منلو نا دا قرآن دا زکاولو نا خیر را دی پس پر ای خیر دای پا مولای خی قرآن پا مولا بانی دی ورده که مولا سه برکتی سره ده کنا سره پا مند روانو بودی و بولی غط گیره دا تک کسرا او پس پر ای تشه پروته چه مای در تشه دی چه ما او کتو دا چجده پا ایج قرآن پروته چه مالا بخیر راگه یو دا موتا لاربان کا چی چلے ملا صاحب خیر دے اتنی نہیں گر تمہیں گھر سے چلے کہ میں قتل جاؤں گور اخلا تو میں پتا کم اور بل لے وہ قرآن شریف نہ اڑم قرآن شریف میں برا سر